złotych netto miesięcznie w leasingu dla firm. I o to mi chodziło. Jadę do salonu Citroena. Citroen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, właśnie minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. 41 zawiadomień w sprawie działań podkomisji smoleńskiej jest już w prokuraturze. Ksiądz Olszewski, podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, wyszedł z aresztu za kaucją. Lewobrzeżna i prawobrzeżna część Głuchołaz znowu połączone. Dziś otwarto most tymczasowy. Do prokuratury wpłynęły zawiadomienia w sprawie podkomisji smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza. Informację potwierdziła prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Biura Prasowego Prokuratury Krajowej. Zawiadomienia te są aktualnie rejestrowane. Są to zawiadomienia, które dotyczą kwestii związanych z podkomisją smoleńską. Złożenie zawiadomień zapowiedział wczoraj wiceszef MON-u Cezary Tomczyk, który przedstawił ustalenia zespołu badającego działalność podkomisji smoleńskiej. Ksiądz Michał Olszewski opuścił areszt. Duchowny był zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wpłacono za niego kaucję. Poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Borys mówi, że skoro jest zgoda sądu na opuszczenie aresztu przez księdza Olszewskiego za kaucją, to zgromadzone w sprawie dowody są wystarczające. Polityk dodaje, że kwestia nieprawidłowości w funduszu coraz bardziej obciąża prawicę. Ta sprawa wygląda absolutnie fatalnie. W niej, jak w soczewce było widać wszystkie te patologie, które podnosiliśmy w czasie także końcówki rządów Prawa i Sprawiedliwości, w jaki sposób bezprawnie, w jaki sposób poza jakimikolwiek procedurami dedykowane były swoim grupom setki milionów złotych. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości są zadowoleni z decyzji sądu, że ksiądz Olszewski opuści areszt. Europoseł Jacek Ozdoba. Ksiądz chciał wybudować i wybudował duży ośrodek dla osób pokrzywdzonych. Zarzuty, jakie sformułowała nielegalna prokuratura, są takie, że statut nie pozwalał na to, aby te środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości, a więc funduszu, który jest przeznaczony na rzecz osób pokrzywdzonych, mogły być przekazane właśnie na budowę tego ośrodka. Ksiądz Michał Olszewski i dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości usłyszeli zarzuty w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Wobec księdza i urzędniczek zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Prokuratura Krajowa zapowiedziała akt oskarżenia wobec całej trójki. Po ponad miesiącu lewobrzeżna część Głuchołaz została połączona z prawobrzeżną. Punktualnie o 10:00 most tymczasowy został oddany do użytku. Korzystać z niego mogą zarówno kierowcy, jak i piesi, bo stworzona została kładka. Pewnie zaczekaliśmy. Można było nie przejeżdżać teraz wszędzie. Będzie wygodniej dużo. Ale to oczywiście jest wygoda. No przecież wiadomo, że to ten szak D, który nam trochę użyczył. No i a teraz już, jak to się mówi, ludzie nawet do pracy czy coś już mają tą prostszą drogę, nie? Także no jest naprawdę o wiele weselej, że jest otwarty most. O. Most tymczasowy DMS-65 to drogowy most składany, który tworzą dwa mosty o długości 65 metrów. Nadzieja razem dla Was. Pod takim hasłem na błoniach stadionu PGE Narodowego w Warszawie odbędzie się jutro koncert charytatywny dla powodzian. Na scenie wystąpią gwiazdy muzyki, polskiej muzyki jak Michał Szpak, Natalia Nykiel, Grzegorz Skawiński czy Małgorzata Ostrowska, mówi reżyserka koncertu Beata Szymańska-Masny. To jest koncert charytatywny, w związku z czym najważniejszy jest przekaz, najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej osób zrozumiało, że te tereny powodziowe będą potrzebowały pomocy jeszcze przez wiele miesięcy. Koncert na błoniach Stadionu Narodowego to kontynuacja kampanii Razem dla Was, w którą zaangażowało się Polskie Radio. W ramach kampanii w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana kolejna wersja utworu Moja i Twoja Nadzieja. Piosenka ta zabrzmi także podczas koncertu w Warszawie, a jego początek o 17:30. Te psy nie posiadają rodowodu, nie chodzą na wystawy i nie mają idealnych cech rasy, ale i tak są najpopularniejszymi czworonogami w Polsce. Dziś przypada Dzień Kundelka, w którym przypomina się o potrzebie i losie psów nierasowych, zwłaszcza tych, które nie mają swojego domu. Behawiorystka i opiekunka czterech kundelków Katarzyna Bargiełowska podkreśla, że decyzja o adopcji kundelka musi być dobrze przemyślana i nie powinna opierać się na mitach związanych z tymi psami. Owszem, każdy pies będzie nas kochał bezgranicznie, pod warunkiem, że my, jako ludzie, zabezpieczymy tego psa, pozwolimy mu nam zaufać, stworzymy mu bezpieczeństwo w naszym domu i przy nas. Dzień Kundelka zbiega się z Dniem Ustawy o Ochronie Zwierząt, aktu, który od 1997 roku reguluje zasady ochrony zwierząt w Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17:00, czas na sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. Przed mikrofonem Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek serwisu i dwa piątkowe mecze w PKO Ekstraklasie. Za niecałą godzinę pierwszy gwizdek sędziego w Gliwicach. Piast gra z pikującą w dół tabeli Lechią Gdańsk. Trener gospodarzy Aleksander Wukowicz dmucha na zimne. Przed nami trudny mecz, mecz z drużyną, która jest, można powiedzieć, nisko w tabeli, ale też płaci trochę frycowe za to, że jest właśnie w tym sezonie Beniaminkiem, niż o to, że jest Beniaminkiem, ale bardziej jest drużyną z młodych zawodników i poprzez to uważam, że kilka punktów im gdzieś tam uciekło. Mówił Aco Wukowicz. Mecz w Gliwicach od 18:00 i od 20:30 spotkanie Pogoni Szczecin z Puszczą Niepołomice. Gospodarze u siebie tylko wygrywają. Goście czerwoną latarnią tabeli, faworyta wskazać łatwo. Oczywiście pozycja w tabeli i to, że pewnie nasza seria w domu i to, że jesteśmy faworytem, tak, no to są fakty, ale potrzebne są nasze dobre działania boiskowe i zaangażowanie, dobre nastawienie, dobra reakcja i w tym musimy być po prostu dobrze w tych elementach. Jak słyszeliśmy, trener Pogoni Robert Kolendowicz nie wyszedł ze strefy komfortu. Iwona Krupa, trenerka Ewy Swobody, naszej sprinterki, też nie chce albo może nie chciała do tej pory. Podobno jest namawiana i to od lat przez zawodniczkę na zgodę na trenowanie skoków dal. Swoboda powiedziała o tym w rozmowie dla portalu Interia. Skoro mówi o tym głośno, to pewnie zobaczymy ją niebawem w nowej roli. Nowym nazwiskiem, o którym mówią kibice tenisa w kraju, jest Monika Stankiewicz. Wczoraj skończyła dopiero 18 lat, a w niedzielę wygrała pierwszy turniej rangi ITF w Faro w Portugalii i rezolutnie odpowiada na pytanie o sportowe cele. Jestem z tych, co jednak te marzenia i te cele, jak już coś osiągnę, to mam nowe. Nie chcę marzyć za wcześnie o tym, że będę pierwsza, jak jeszcze nie osiągnęłam czegoś wcześniej, żeby się nie rozczarować. Monika Stankiewicz, proszę zapamiętać to nazwisko, proszę też nie zapomnieć, że kolejny serwis sportowy na naszej antenie za godzinę. Sponsorem audycji był Orlen. Czas na prognozę pogody. Wieczorem i nocą jedynie na północy w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwa mrzawka. Poza tym pogodnie, no ale tej nocy zwracamy uwagę, przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni na Pogórzu, plus 2 na wschodzie, 6 w centrum, do 8 na południu, miejscami nad samym morzem. Jutro rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. No jutro w ciągu dnia tylko na północy pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, no ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby, umiarkowany, w górach porywisty. Jutro od 12 stopni na Sowalszczyźnie, około 16 w centrum i na południu, do 19 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W serwisie słyszeliśmy o tym, że dziś dzień kundelka. Przypomnę, wielkie głaskanie na antenie programu trzeciego. Jutro po godzinie 10:00 zapraszamy w imieniu Anety Aftoniuk. No a teraz, jak słyszymy, 7, prawie 8 minut po godzinie 17:00 już gra Meslowicz. Sięgniemy po album z 99 roku. Ćwierć wieku mija od premiery albumu Miłość w czasach popkultury. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Tak, zawsze genialny, idealny, muszę być i muszę chcieć. Super Lucy, już setki wzdór, już to nie ja. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, jakiś czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans. choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Od rana o tym Państwa informujemy. Nie tylko wybitna aktorka, ale i scenarzystka oraz reżyserka. Dziś nad ranem zmarła Jadwiga Barańska, znana z głównej roli w filmie i serialu Noce i Dnie w reżyserii jej męża Jerzego Antczaka. Jadwiga Barańska miała 89 lat. Ta scena z filmu Noce i Dnie, kiedy to Karol Strasburger, filmowy Józef Tolibowski zrywa nenufary dla Barbary Ostrzeńskiej, granej właśnie przez Jadwigę Barańską, przeszła do kanonów kina. Piękne nenufary! Szkoda, że nie można się do nich dostać! To przeszło już do historii i tak pozostanie w mojej pamięci. Mówi Karol Strasburger. Jako osoba w gruncie rzeczy mi bliska, mimo że przez dłuższy czas ostatnio nie widzieliśmy się, bo wyjechali przecież za granicę. To nasze spotkanie w Nocach i Dniach było wyjątkowe za sprawą jej talentu i Jerzego, który został sam w tej chwili. W tej kreacji, najpierw napisanej przez Marię Dąbrowską, a potem sfilmowanej przez Jerzego Antczaka, mieszczą się wszystkie role filmowe. Dodaje krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Tam jest i złość, i piękno, i melodramat. I każdy z nas w tej roli pani Jadwigi Barańskiej się odnajduje. Zagrała rolę życia, która będzie zawsze, ta rola Barbary Niechcicowej w Nocach i Dniach po prostu przetrwa. Ale Barańska dała się też zapamiętać z innych ról. Zagrała m.in. tytułową hrabinę Kozel, czy hrabinę Idalię Elzanowską w Trendowatej w reżyserii Jerzego Hoffmana. W 1980 roku wraz z mężem, Jerzym Antczakiem, wyjechała na stałe do USA i na kilkanaście lat słuch o niej zaginął. Oboje wrócili na duży ekran w połowie lat 90. przy okazji filmu Dama Kameliowa. Potem był też obraz Chopin Pragnienie Miłości. W tych późnych filmach Jerzego Antczaka, który był oczywiście mężem Jadwigi Barańskiej i jej partnerem też zawodowym, wyjaśnia Tomasz Kolankiewicz, szef Filmoteki Narodowej. Czyli w Damie Kameliowej z 95 roku i w filmie Chopin Pragnienie Miłości z 2002 roku ona się pojawia też jako współscenarzystka. Scenarzystka i współreżyserka jak gdyby tych filmów, więc ta współpraca jak gdyby znacznie wykraczała wyłącznie poza jej role filmowe. Roli, jaką Barańska odegrała w twórczości jej męża, mówił on sam podczas wywiadu w Polskim Radiu. Barańska, proszę pani, to nie tylko była wspaniała aktorka, nie tylko cudowna żona, nie tylko najdoskonalsza matka, wariatka, o jakiej w ogóle, proszę pani, nie można sobie wyobrazić lepszej. Otóż Jadzia pokazała, że potrafi pisać scenariusze. I tutaj pani Aniu, to nie była dla mnie niespodzianka. Jadzia pisała ze mną scenariusze od wielu, wielu lat. Tylko znowu, że była to taka cicha umowa. On mnie traktuje wcale nie inaczej niż wszystkich kolegów. Wspominała w innym wywiadzie dla Polskiego Radia sama aktorka. On w ogóle kocha aktorów. To jest człowiek, który naprawdę kocha i bardzo rozumie aktorów, bo sam był aktorem. Jeżeli aktorowi się bardzo ufa i ufa się jego instynktowi, to jest bardzo łatwo potem połączyć. Zawsze miałem wrażenie, że był osobą bardzo trzeźwo stąpającą po ziemi. Zauważa profesor Piotr Seweryński, dziekan Wydziału Aktorskiego w Łódzkiej Szkole Filmowej. Twardą i zdecydowaną, wymagającą od siebie i od innych, a jednocześnie no, pełną takiego aktorskiego i ludzkiego uroku. A sama aktorka przyznawała niejednokrotnie, że noce i dnie zostały z nią na całe życie, także to codzienne. Tego Polakom nigdy nie zapomnę. Tak ogromny entuzjazm, takie serce niezwykłe, które mnie spotykało od ludzi, to ja uważam, że naprawdę Bóg mnie wybrał, Bóg mnie pobłogosławił w życiu. Wie pani, ja nikt tego nigdy nie wykorzystywałam, ale gdziekolwiek poszłam, to ja mogłam wszystko załatwić. Do tego stopnia, że nawet z banku dostawałam wyciągi na Barbara Barajska. Wtedy nie było jeszcze komputerów, nie było tego wiecznego zapisu, tylko było inaczej. Dostawałam na Barbara Barajska, no. Nim las, nim kłos, nim noc dojrzeje, ktoś wygra los, ktoś porzuci nas. Nasz dom, nasz ląd zniknie gdzieś, odpłynie w dal. Biała wieś, będziemy snem, zorzą złóż, morskim dnem i gwiazdą pokochaj mnie. Cały świat pokochaj mnie, na sto lat pokochaj mnie, jakbyś był tak młody. Był taki świat, już zielenieje sąd, o burzy, nim roztopimy się w podróży. Ty kochaj mnie od nocy do nocy, aż po noc. Nim kłos, nim las, nim noc dojrzeje, masz jeszcze czas, by pokochać mnie. O jak to tak, że wiem dnie bez. Nie tak, zegary tak śpieszą się, biegną dnie i noce. Pokochaj mnie, leśnie mój, kochajcie mnie, ranne mgły, darujcie mi biały strój, tak mały. Nocy i dni znów zielenieje sąd, o burzy nim roztopimy się podróży. Ty kochaj mnie od nocy do nocy, aż po noc. Żegnamy zmarłą dziś Jadwigę Barańską, aktorkę teatralną, telewizyjną i filmową, także scenarzystkę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej z okazji tęczowego piątku nasza reporterka Ola Dobieszewska wybrała się na spotkanie grupy Wiara i Tęcza. To wspólnota, która zrzesza wierzące osoby LGBT. Ale czy chrześcijaństwo i tęczowość to światy, które da się połączyć? Wiara i Tęcza to było dla mnie takie miejsce, gdzie w końcu poczułam, że jakby nie muszę nic tłumaczyć w końcu, że nie wiem, nie idę do kościoła i nie muszę się czuć jak jakiś intruz. Dobry Boże, dziękujemy Ci, że nas tutaj zgromadziłeś, że dajesz nam tę przestrzeń i ten czas, gdzie możemy być razem. Dziękujemy Ci za możliwość dzielenia się Tobą i sobą w bezpiecznej i spokojnej przestrzeni.

Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Po 17.30 sprawdzamy, co dzieje się na drogach. W Radio Nawigatorze Trójki Mariusz Dąbrowski. Witamy, dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem i cała seria zdarzeń autostradowych. Autostrada A2, odcinek węzeł Poznań Luboń, węzeł Poznań Krzesiny. W pobliżu Krzesin na 168 km zdarzenie trzech autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Autostrada A2 raz jeszcze, odcinek węzeł Koło, węzeł Konin Wschód, w pobliżu miejscowości Wyszyna. Na 270 km zdarzenie dwóch aut dostawczych, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania. I kolejny raz A2, odcinek węzeł Skierniewice, Węzełowicz, w pobliżu miejscowości Polesie. Na 393 km zdarzenie dwóch aut osobowych, w efekcie zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Teraz S3, odcinek węzeł Legnica, północ, węzeł Legnica, zachód, w pobliżu węzła Legnica Zachód na 291 km rozlana ropa na jednym z pasów sprawia, że są kłopoty na jezdni w kierunku Zielonej Góry. Autostrada A4, odcinek węzeł Opole Zachód, węzeł Opole Południe, w pobliżu Dąbrówki Górnej na 243 km przewróciło się auto osobowe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Krajowa 15, odcinek Lubawa Ostróda, w pobliżu Rożentala na 347 km po zdarzeniu dwóch aut osobowych. Ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Jeszcze jedno utrudnienie. Droga krajowa nr 91, odcinek Gniew-Tczew, w pobliżu Rudna na 59 km. Po zdarzeniu dwóch aut osobowych, zdarzeniu, w którym jedna osoba została ranna, droga nr 91 jest trasą zablokowaną. Ostrożności i życzliwości. Czas na wiadomości w skrócie. Przed mikrofonem Michał Przerwa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Obowiązuje ono w województwie lubelskim oraz południowej części podlaskiego, wschodniej części mazowieckiego, wschodniej części świętokrzyskiego oraz północnej części małopolskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 22 do jutra do godziny 9. Nasilenie działań dywersyjnych ze strony rosyjskich służb, informuje o nich Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak czytamy w komunikacie, działania te są wymierzone zarówno w Polskę, jak i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej i NATO. Celem stały się przede wszystkim obiekty cywilne, w tym magazyny i sklepy wielkopowierzchniowe, a metodą są podpalenia. Watykan obniży wynagrodzenia kardynałów. Duchowni od 1 listopada dostaną o 10% niższe pensje. To decyzja papieża Franciszka, który już wcześniej zapowiedział obniżenie kosztów pracy Stolicy Apostolskiej. Cięcia obejmą tylko najwyższych zwierzchników Kościoła katolickiego na świecie. To około 230 duchownych. Kardynałowie w Rzymie dostają miesięcznie wynagrodzenie w wysokości około 4-5 tysięcy euro. Jutro tylko na północy pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, no ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby, umiarkowany w górach, porywisty. Na termometrach, jak na końcówkę października, całkiem nieźle. Jutro od 12 stopni na Suwalszczyźnie, około 16 w centrum i na południu, do 19 na Dolnym Śląsku. W ten weekend pogodę w Polsce nadal będzie kształtował wyższy z centrum nad wschodnią Europą. Zapewni on nam na ogół suchą i słoneczną aurę. Padać nie powinno prawie nigdzie, z wyjątkiem sobotniej nocy na północy kraju, gdzie możliwa mrzawka. No, nocami, zwłaszcza na wschodzie obszarach podgórskich, niewykluczone przygruntowe przymrozki, tej nocy do minus 2 stopni. W dzień, w ten weekend, temperatura wzrośnie lokalnie do 20 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. No i czekamy na Państwa głosy. Związki zawodowe w Policji planują akcję Branie L4 na dzień 11 listopada. Rozmowy szefa MSWiA i związkowców i o tym za kilka chwil w Pulsie Trójki. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki za 21 minut 18. Puls trójki. Sylwia Białek i nasi goście. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Naszymi gośćmi dziś są pan Jacek Łukasik, sierżant sztabowy, przewodniczący Krajowej Sekcji Policji NSZZ Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. I Krzysztof Szaj ze Związku Zawodowego Strażaków Florian. Dzień dobry. Dzień dobry, również witam. No i dziś porozmawiamy z jednej strony o dużych pieniądzach, bo o ustawie budżetowej na przyszły rok, ale z drugiej strony o małych, bo zarówno policjanci, jak i strażacy nie są usatysfakcjonowani propozycją podwyżek, która została w tej ustawie budżetowej zapisana. No i tak, od 9 października policjanci prowadzą strajk włoski. Mniej mandatów, więcej pouczeń, no to z tego się akurat chyba kierowcy cieszą. Panie sierżancie, jakie jeszcze działania w ramach tego strajku włoskiego są prowadzone? Znaczy to, co pani powiedziała, to tutaj należy się jedna rzecz wyjaśnienia. My jako policjanci ustawowo mamy zakaz strajkowania, więc słowo strajk jest... Protest włoski, może tak. Możemy tylko protestować, i żeby nie zakłócać tutaj działalności całej formacji. Takimi podstawowymi akcjami protestacyjnymi to jest właśnie, tak jak pani powiedziała, akcja 41, czyli wystawianie pouczeń wtedy, kiedy jest to możliwe. No, co do kierowców, jeżeli ktoś przekroczy prędkość powyżej 50 km w terenie... No to na pouczenie nie może liczyć. Więc tutaj możemy liczyć na te łagodniejsze wykroczenia, takie mniej szkodliwe społecznie. Strajk włoski, no to przeprowadzanie skrupulatnej interwencji, legitymowanie jej wszystkich czynności, więc tutaj z jednej strony pouczenia, a z drugiej strony jednak będzie to skrupulatność ze strony policjantów. I trzecia rzecz taka dosyć dziwna mogłaby się wydawać, ale to jest nieużywanie telefonów komórkowych prywatnych do celów służbowych. Jako firma, korporacja w sumie 100-tysięczna, no pasowałoby, że jeżeli nasz pracodawca chce mieć z nami kontakt, żebyśmy działali profesjonalnie, to powinien nas wyposażyć w telefony komórkowe z dostępem do internetu, a niestety często wygląda to tak, że policjanci w ramach swojego prywatnego abonamentu, swoich opłat, no to korzystają i kontaktują się ze swoimi przełożonymi, a przełożeni z nimi. To są trzy takie podstawowe rzeczy. I to na początek, bo tak naprawdę akcja będzie się rozkręcać, ponieważ między 30 października a 12 listopada planują państwo akcję pod kryptonimem Lucyna. No i tutaj będzie więcej policjantów na zwolnieniach lekarskich. Takie są plany, a to bardzo kluczowy moment z tego względu, że obejmuje i 1 listopada, czyli akcję Znicz, i 11 listopada, czyli Święto Niepodległości. Znaczy powiem, panie redaktor, tą akcję ogłosiła Gazeta Wyborcza. Myśmy tej akcji nie ogłaszali i jej nie ogłaszamy z jednego prostego względu. Cała akcja Lucyna i czy też psia grypa, jak to jest potocznie w naszym środowisku nazywane, pochodzi od inicjatywy oddolnej. To tacy ludzie jak ja, właśnie sierżanci posterunkowi, oni w swoich szeregach są najbardziej niezadowoleni z obecnej sytuacji i wiedzą, że jedyną możliwością nacisku czy też wywarcia presji na stronę rządową w celu wywalczenia sobie lepszych warunków płacowych i służby i pracy na przyszły rok jest postawienie rządu pod ścianą. Taką sytuacją jest właśnie sytuacja, kiedy mamy do czynienia z masowym udawaniem się pracowników i funkcjonariuszy do lekarzy pierwszego kontaktu i jeżeli są faktycznie chorzy, no to lekarze wtedy wystawiają zwolnienia lekarskie. Akcja Lucyna, tak nazwana przez jedną z gazet i powtórzona przez pana ministra w telewizji ogólnopolskiej, powtarzam, jest inicjatywą oddolną wśród policjantów, natomiast nie ukrywam, że my we wtorek ogłosimy kolejną akcję, mniej więcej pokrywającą się w tym terminie. To teraz przechodzimy do strażaków. Panie Krzysztofie, strażacy nie prowadzą protestu włoskiego, nazwijmy to tak, ale swoje niezadowolenie na przykład w korespondencji do premiera wyrażają. Jakie państwo mają postulaty? Powiem tak, mamy cztery bardzo proste postulaty. Takim najgorętszym postulatem, najgorętszym tematem ostatnich dni to jest oczywiście waloryzacja przyszłorocznych wyposażeń. I tak, zarówno w stosunku do funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych oczekujemy tutaj poziomu 15%. A proponowany jest 5%. Tak, propozycja 5% podwyżki zapisana w projekcie ustawy budżetowej jest w naszej ocenie niewystarczająca i powoduje niezadowolenie środowiska strażackiego do tego stopnia, że w przypadku fiaska rozmów ze stroną rządową strażacy są gotowi do rozpoczęcia akcji protestacyjnej. Bardzo podobnej do tej, którą prowadzą policjanci? Wie pani co, nie mamy takich możliwości, jeżeli chodzi o straż pożarną, takich możliwości, jak ma policja, ponieważ... No pożary gasić trzeba, to prawda. Tak, nie wystawiamy mandatów. Również nie możemy, mamy zakazane ustawowo przystąpienie do strajku. No także tutaj mamy możliwości mocno, mocno ograniczone. Czyli na czym państwa protest będzie polegać? Na tę chwilę nie mam jeszcze ustalonych warunków. No, prawdopodobnie będzie tak. Na razie państwo liczą, że jeszcze jest szansa na porozumienie z rządem. Tak, w dalszym ciągu dokładnie. Dlatego nie prowadzamy akcji protestacyjnych. W dalszym ciągu prowadzimy rozmowy ze stroną rządową. Panie sierżancie, wracamy teraz do policji. Wasze postulaty są bardzo podobne, czyli płace na poziomie 15%, ale to nie tylko płace, prawda? 15% podwyżki w przyszłym roku. Tak, waloryzacja. Waloryzacja, tak. Tak, dokładnie. Tak jak tutaj kolega ze Straży Pożarnej powiedział, przede wszystkim to jest 15% waloryzacja naszej podwyżki płac. Tu jest jedna rzecz bardzo ważna do zaznaczenia. To jest wyliczone, 15% jest wyliczone przez ekspertów, przez ekonomistów wszystkich trzech centrali zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego. Więc to nie jest tak, że my jako Solidarność, czy strażacy z Floriana, czy jeszcze ktoś inny sobie to wymyślił, tylko to liczyli profesorowie, to liczyli ekonomiści, którzy są ekspertami w Radzie Dialogu Społecznego. Bo państwo wskazują, że 5% waloryzacja pokryje się z inflacją w przyszłym roku, więc tak naprawdę to nic nie da. Już są plany, że inflacja przyszłoroczna będzie na poziomie 5,1-5,2%, więc nawet zubożejemy, więc nawet nie będzie tego wyrównania niestety. I tutaj jest pole dla rządu, żeby faktycznie zacząć robić, planować budżet na wyższym poziomie. Proszę zwrócić uwagę, że Rada Dialogu Społecznego we wspólnym stanowisku pracodawców, co się rzadko zdarza, poparła postulaty służb mundurowych o to, że te 15% faktycznie dla tej mundurówki powinno być. I tutaj liczymy zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników służb mundurowych podległych MSWiA. Więc jest już takie ładne wspólne stanowisko. Co do dalszych postulatów, no to żebyśmy nie kanibalizowali siebie wzajemnie, tak? Czyli wyrównanie świadczeń socjalnych zarówno dla Straży Pożarnej, dla Straży Granicznej, dla Policji i wyrównanie tego do poziomu, który obowiązuje w Wojsku Polskim. Dzisiaj mamy problemy z wysokością dodatku za brak mieszkania, szczególnie wśród policjantów to jest około 500 zł miesięcznie, gdzie w wojsku najniższy dodatek jest w wysokości około 1000 zł, więc tutaj ludzie nawet z tego tytułu chcą przechodzić, zwalniać się z policji, czy ze straży pożarnej, czy straży granicznej i przechodzić do wojska. To jest takie wzajemne podkupowanie sobie dobrych, doświadczonych funkcjonariuszy, co na pewno nie wpływa dobrze na bezpieczeństwo naszego państwa, szczególnie wiedząc, co się dzieje za wschodnią granicą. Tym bardziej, że wakatów w policji jest dużo. Wakatów policji było 15 tysięcy, teraz to spadło do 14 tysięcy, tylko proszę wziąć pod uwagę, że to są przyjęcia na poziomie jednorazowego tak zwanego strzału co 2-3 miesiące w wysokości 800 osób, tylko nikt nie mówi z góry, że z tych 800 osób do końca szkolenia, do przejścia na służbę stałą zostanie około 400 osób, dlatego że mamy duży odsiew zaraz po podpisaniu rozkazu, zaraz po sprawdzeniu, po ubraniu munduru, po pierwszej muszce, po pierwszym pobycie w szkole policyjnej. Ludzie są, mają wyobrażenie, że policja to wygląda jak w tych paradokumentach w telewizji. Natomiast gdy przychodzi realna służba, czyli ciężka praca, ciężka służba, wykonywanie poleceń, dostosowanie się do przełożonych, dostosowanie się do reguł, młodzi ludzie najczęściej otwierają wtedy oczy i zrzucają mundur. Więc te przyjęcia, te szkolenia, no to jest długi etap, który trwa prawie 9 miesięcy. I tak jak mówię, odsiew mniej więcej jest na poziomie 50% i to widać. Fajnie, że przyjmujemy około 100 osób, tak jak w garnizonie małopolskim, ale po całym szkoleniu zostaje nam około 50 osób, którzy wychodzą na służbę. A z informacji, które mamy z Komendy Głównej Policji, jest duża rezygnacja ze strony funkcjonariuszy, którzy mają 3, 4, 5 lat służby i nawet nie uzyskują tych praw emerytalnych, tylko przenoszą się tam, gdzie jest lepiej płatna praca i gdzie jest mniej odpowiedzialność karna za swoje działanie. Bo pamiętajmy, że policjanci działają na tak zwanej cienkiej niebieskiej linii, czyli z jednej strony przekroczenie uprawnień, z drugiej strony niedopełnienie obowiązków, a z trzeciej strony muszą być i psychologiem, i rozjemcą, i tym, który i sądem, jeżeli nakłada mandat, żeby załatwić tą interwencję zgodnie z prawem. To nie jest łatwa służba, to jest ciężka służba, która powinna być godnie wynagradzana, tak samo jak służba w Straży Pożarnej, czy w Straży Granicznej. I takie argumenty na pewno dzisiaj padały przy stole negocjacyjnym. Resort Spraw Wewnętrznych zaprosił przedstawicieli związków, tylko że zwrócił uwagę, że akurat środowisko policjantów, związkowców jest podzielone. Panie Jacku, dlaczego część państwa nie wzięła udziału w tych rozmowach? Wydaje mi się, że to jest taka dobra karta przetargowa dla pana ministra. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, jeżeli u pracodawcy jest kilka związków zawodowych, to wystarczy, że z jednym związkiem się dogada, i może uznać, że rokowania i protesty, strajki zostały zakończone. Taką sytuację mamy w policji. Proszę zwrócić uwagę, że myśmy wydali takie oświadczenie w związku z tymi całymi zawirowaniami odnośnie naszej sytuacji z policyjnej Solidarności, że pan minister jeszcze 9 września się ze mną spotykał i podczas tego spotkania był obecny komendant nadkomisji. A dzisiaj pana przy stole negocjacyjnym, rozumiem, zabrakło. Natomiast panie Krzysztofie, a Florian, Związek Zawodowy Florian wziął udział w rozmowach? Może pani powiedzieć, przepraszam, bo tutaj... Związek Zawodowy Florian wziął udział w rozmowach dzisiejszych? Tak, tak, oczywiście. I jakie dzisiaj są efekty rozmów? Wie pani co, w dalszej chwili tutaj czekam na taki oficjalny komunikat, ponieważ... Rozmowy odbywały się po południu, tak, późno. Tak, rozmowy się odbywały po południu, niestety nie byłem obecny na tych rozmowach, nie otrzymałem jeszcze oficjalnego komunikatu, także naprawdę ciężko mi się jest odnieść tutaj, tak jakby do tego, co się wydarzyło na tych rozmowach, jak to tam przebiegło. Na pewno się mogę odnieść do tego, co powiedział pan przewodniczący, jeszcze wracając do postulatów. Tutaj my również jako środowisko strażackie walczymy o poprawę warunków socjalnych i mieszkaniowych. Tak jak powiedział pan przewodniczący, chcielibyśmy, aby one były zrównane z tymi świadczeniami, jakie mają w Ministerstwie Obrony Narodowej żołnierze zawodowi. To proszę tylko na koniec powiedzieć, bo audycja dobiega końca. Proszę powiedzieć, czy jest na to szansa? I czy jest na to szansa przed 1 i 11 listopada, czyli do końca października? Wie pani co, akurat jeżeli chodzi o ten postulat, to nie mam takiej wiedzy. Czy jest szansa na porozumienie, na jakikolwiek kompromis z resortem? Znaczy, porozumienie? Prawdopodobnie tak. No cały czas rozmowy trwają, także zobaczymy na jakim poziomie te ustalenia, do jakiego tam poziomu ustaleń dojdziemy. No oczekujemy 15%, strona rządowa proponuje nam 5%. No i ciekawe, w jakim punkcie państwo się spotkają. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeżeli mogę na koniec tam dodać, no cały czas też walczymy o to, aby nie tylko socjalne warunki i mieszkaniowe dążyć do MON-u, a jak również połączyć, aby budżet Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji również by zależał procentowo od produktu krajowego brutto, a jak to w przypadku MON. No i czekamy na efekty rozmów, które dziś odbyły się w resorcie spraw wewnętrznych. Bardzo dziękuję panom za rozmowę, państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli Jacek Łukasik, NSZZ Solidarność i Krzysztof Szaj, Związek Zawodowy Florian. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. To Trójka, audycja popołudniowa za 7 minut 18.